Z każdym dniem ulatniamy się w nieznane. Kiedy będzie krew? Nowe chwile nadpisują pamięć. Ona coraz krótsza jest. Jak noce latem, tak gonię cię. Ty gonisz mnie, a meta coraz dalej. I w nieskończone niebo patrzę. Zawsze mówi, czego nie wiem. Tajemnicą jest owiane. Co? By bez przerwy szukać siebie. I w nieskończone niebo patrzę. Zawsze mówi, czego nie wiem. Tajemnicą jest owiane, by bez przerwy szukać siebie. Morzu. ale i nawet nie wiem, czy mi dobrze. Stare przeboje na antenie, na dworze zapach jak wtedy. Wiatr od rzeki niesie dźwięk awionetek na niebie. Głęboki wdech, ciepłe powietrze. Nie wiem, czy uciekam, ale ciągle gdzieś biegnę. Wracam do tych samych miejsc, tęsknię. Ale dzisiaj nie mam żadnych pytań, myśli. Znikam gdzieś, gdzie nikt nie dogoni mnie. Gdzieś, gdzie nikt nie dogoni mnie. Gdzieś, gdzie nikt nie zobaczy mnie. Gdzieś, gdzie nikt nie dogoni mnie. Gdzieś, gdzie nikt nie usłyszy mnie. Gdzieś, gdzie nikt nie dogoni mnie. Gdzieś, gdzie nikt nie zobaczy mnie. Nieważne czy od ściany, czy od spadu. Ho! Fajnie, że nie mylę się chociaż do kwiatu, bo ostatnio czuję zawód. Ciekawe jaki jest dalszy scenariusz, bo nie chcę tutaj stać już. Fajnie, że nie mylę się chociaż do kwiatu, bo ostatnio czuję zawód. Ciekawe jaki jest dalszy scenariusz, bo nie chcę tutaj stać już. Mam nie bez ciebie, gdy widzę na niebieskim niebie jak oczy twoje. Białe linie, proste linie, co zostawił samolot, którego się boję. I czuję się coraz gorzej, sam na plaży w Jelitkowie. Jedziemy starym Mercedesem przed siebie. Ciekawe co nam los przyniesie, te chwile lepsze niż poprzednie, ulotne. Tak samo jak przedtem. I nieważne ile jeszcze na tym świecie. Może do jutra, a może to furtka do ciebie. Fajnie, że nie mylę się chociaż do kwiatu, bo ostatnio czuję zawód. Ciekawe jaki jest dalszy scenariusz, bo nie chcę tutaj stać już. Fajnie, że nie mylę się chociaż do kwiatu, bo ostatnio czuję zawód. Ciekawe jaki jest dalszy scenariusz, bo nie chcę tutaj stać już. Fajnie, że nie mylę się chociaż do kwiatu, bo ostatnio czuję zawód. Ciekawe jaki jest dalszy scenariusz, bo nie chcę tutaj stać już. Fajnie, że nie mylę się chociaż do kwiatu, bo ostatnio czuję zawód. Ciekawe jaki jest dalszy scenariusz, bo nie chcę tutaj stać już. W nieskończone, trujące kwiaty, dobra przygoda, która musi się skończyć i nie ma mnie Bez Ciebie. Dwa środkowe utwory pochodzą z debiutanckiego albumu tej wrocławskiej grupy, płyty, która ukazała się w roku ubiegłym, pod koniec roku ubiegłego, a zatytułowana jest Dobra przygoda, która musi się skończyć. Bardzo ciekawe, bezpretensjonalne, gitarowe granie. Na pewno będziemy do tego zespołu jeszcze wielokrotnie wracać. A teraz również z Wrocławia grupa Nago. Okruchów cała moc, śniadanko nie przy stole, w telewizorze nieuchwytny Hugo, czy pomogę ci? Mocno jabłkowy sok, pakujesz nam na drogę, nie samochodem, przez całe miasto płynę, guzik robi klik. Dobrze wiem, że zawsze zerkasz z okna, jak już czas uciekać, i że kiedy mnie zabiorą znowu, będziesz na mnie czekać. Tak, pamiętam, witamin szukaj w opierkach. Minuta myśli sto, za oknem świat mi tworzy tor. Pokonam go, jak ci bracia z Mario Bros. Final Boss. Biegnę prędko, tracę siły, ona woła, chodź tu miły. Z okna jak już czas uciekać, i że kiedy mnie zabiorą znowu, będziesz na mnie czekać. Tak, pamiętam, witamin szukaj w opiekach. Dobrze wiem, że zawsze zerkasz z okna jak już czas uciekać, i że kiedy mnie zabiorą znowu, będziesz na mnie czekać. Tak, pamiętam, może to prawie nic, jak zapamiętane sny, ciepły. Bierki, Zuch, Wyją psy i Morze. Cztery piosenki w interpretacji grupy Nago z ostatnich paru lat. Jak się Państwo pewnie zorientowali, stylistyka indie popowa, dwoje wokalistów, Martyna Baranowska i Antek Mąkosa. I to jest również taka grupa, do której nagrań na pewno będziemy jeszcze w programie trzecim wracać. Kolejny zespół, również z Wrocławia. No tak się złożyło. To nie było jakoś planowane, ani premedytacji też tu nie ma. Mały Atlas Burz. Czas w gesty i atmosferze, jakby czekał na przyjazd gorszych lat. siedzącej zabrakło, zostaje was. Słaby w rezygnowaniu z odgrzanych dach. Dawniej ciągłe pragnienie, dzisiaj przed wodą strach. Ktoś tam znów topi ból w studni nocnych zwierzeń. Parniej być już nie może, zmory nie. Mateusz i Michał Lizińscy, czyli duet indie-popowy z domieszką psychodelii z Wrocławia. Piosenki, tytuły właściwie piosenek. Archipelag, Coś mnie goni nieustannie, W starym mieście chory duch, Na przedmieściach i stany równoleżnikowe. Bardzo czekamy tutaj w Trójce wszyscy niemalże na nowe nagrania tej formacji. A teraz już Klaudia Marzec, torunianka, która kształciła się muzycznie w Bydgoszczy. Dla mnie masz, znowu chowasz twarz, słów zużytych nie potrzeba więcej mi. Jaki widzisz sens w tej pozorów grze, na powierzchni nie zachowam więcej. Da się dalej biec.